Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Zaidi ya watu 10 walikamatwa mkoani Bururi wakituhumiwa kuendesha mkutano wa kisiasa ambao hakufahamika. Na mkoani mkoa Rutana unakuja kwenye mstari wa mbele kwa kuwa na wagonjwa wenye ukoma. Nacho chama cha upinzani na serikali CNDD kinachoongozwa na Leonard Nyangoma kinasema kuwa kimejipanga kushiriki uchaguzi mkuu hapo mwakani. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago. Mitambo yaongozwa na Serafine Hakizimana. Isanganiro. Tukianza katika ukurasa wa sheria ni kwamba watu 12 wakiwemo majaji wawili na wa mahakama kuu ya mkoa ni Bururi wako mikononi mwa polisi ya mkoa huo toka jioni ya Jumapili hii. Wote hao walikamatwa eneo la Buta katika wilaya na mkoa wa Bururi wakiwa katika jengo moja ndani ya mgahawa maarufu Oasis. Wanatumiwa kuendesha mkutano wa kisiasa ulio kinyume na sheria, kama anavyoeleza gavana wa mkoa huo ambaye alikuwa akiongoza operation ya kuwakamata, kama alivyoripoti mwanahabari wetu kutoka kusini mwa Burundi. Na katika kurasa wa siasa ni kwamba chama cha upinzani CNDD kinachoongozwa na Leonard Nyangoma kinatangaza kwamba kitashiriki uchaguzi mkuu hapo mwakani, huku kikitaka serikali kuboresha uwanja wa kisiasa. Hata hivyo, chama hicho kinasema kuwa iwapo kutajitokeza dosari kubwa hakitosita kujiengua. Katika mkutano na habari Jumatatu hii, msemaji wa chama hicho Gaspar Kobako ameeleza kuwa katika baadhi ya maeneo wafuasi wa chama hicho wanabuguzwa. Na katika kurasa wa afya ni kwamba mkoa wa Rutana mashariki mwa Burundi unavunja rekodi kwa idadi kubwa ya wagonjwa wa maradhi ya ukoma ukilinganisha na mikoa mingine ya nchi ya Burundi. Hayo ni matamshi yake kiongozi wa idara ya afya mkoani humo, Daktari Mark Ndairagije. Daktari huyo anaomba raia waelekee kwa mganga mara tu wanapoona dalili za ugonjwa huo badala ya kutaka huduma waganga wa kiasili. Ama mwaka uliopita wa 2018 watu 115 ndio walikamatwa na ugonjwa wa ukoma mkoani Rutana. Mengi zaidi naye Gerard Nibigira. Kiongozi wa idara ya afya mkoani Rutana, Daktari Mark Ndairagije, asema kuwa ugonjwa wa ukoma wa kithiri katika mikoa inayopakana na nchi za Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aongezea kwamba nchini Burundi mkoa wa Rutana ndio kavunja rekodi kuhusu idadi ya waathiriwa na ugonjwa huo. Aidha, mwaka 2017 watu 68 ndio walikutwa na ugonjwa huo, mwaka 2018 watu 115, ambapo katika miezi sita ya kwanza ya mwaka huu 2019 ni watu 85, na hapa ikionekana kwamba takwimu hizo zazidi kupanda. Daktari Mark Ndairagije abaini pia kuwa tarafa ya Giharo ndiyo ikawa na idadi kubwa ya wagonjwa wa ukoma kuzidi matarafa mengine ya mkoa wa Rutana, sababu aeleza kwamba inapakana kabisa na nchi ya Tanzania. Hapa raia wake wakikimbilia sana waganga wa kienyeji badala ya kuelekea kwa mganga. Asisitiza kuwa hakuna chanjo dhidi ya ukoma na kuwa ugonjwa wenyewe waambukia kupitia hewani. Kwa mjibu wa daktari husika, anayejitibisha ukoma mapema apona vizuri, ambapo anayekawia kujitibisha apona lakini hubakia na matokeo ya ugonjwa. Nayo matokeo hayo ni kama kukatwa miguu, kukatwa vidole vya viganja au vidole vya mguu na kutofumba kwa macho. Ashauri sasa raia waripoti kwa mganga mara tu wanapoona dalili za ugonjwa wa ukoma badala ya kuelekea kwa waganga wa kienyeji. Ama dalili za ugonjwa huo ni alama kwenye ngozi, ambapo sehemu ya alama hizo haihisi hata inapodungwa shindano. Toka Rutana, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na katika kurasa wa kilimo ni kwamba raia wanajihusisha na kilimo pamoja na ufugaji wa mikoa 8 ya Burundi, ambapo kunaendeshwa mradi wa ufugaji wa samaki. Wanasema kuridhishwa na mradi huo, lakini hata hivyo wanaomba kuungwa mkono katika harakati hiyo ili kukuza mapato yao. Mradi huo ulitekelezwa katika lengo la kusaidia kuinua lishe bora ya raia hao, kama alivyoeleza waziri wa kilimo na ufugaji pamoja na mazingira. Waziri Deogide Rurema anaeleza kuridhishwa na manufaa ya mradi huo kwa raia, japo kuna wale ambao hawakuzingatia malengo makubwa ya mradi huo, na kusema kwamba ataketi nao kwa mazungumzo. Na katika kurasa wa kijamii ni kwamba zaidi ya raia 100 wa baadhi ya vijiji tofauti vya wilaya Gitega wanasema kufurahishwa na msaada wa ujenzi wa nyumba za kisasa, msaada uliodhaminiwa na shirika la Msalaba Mwekundu mkoani Gitega. Ni na shirika hilo lilianza ukabidhi wa nyumba zaidi ya 3,000 katika wilaya tofauti za mkoa huo. Walinufaika na msaada huo wanataraji kuwa malazi yao yataboreka. Katibu wa shirika la Msalaba Mwekundu mkoani Gitega alifahamisha kwamba shirika hilo litarejesha watoto wa familia hizo shuleni wakiwa waliacha shule kutokana na sababu tofauti. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba wawakilishi wa Burundi katika mashindano ya kandanda ya kombe la klabu bingwa barani Afrika na lila mashindano ambao ni Aigle Noir de Fighters pamoja na Rukinzo hawakufanya vizuri Jumapili hii. Timu ya jeshi la polisi ya Rukinzo imeshindwa mjini Harare mabao 5 na timu ya Triangle FC ya nchini humo, wakati ambapo katika klabu bingwa Aigle Noir de Fighters imetoka sare kutofungana na timu ya Gor Mahia kutoka nchi ya Kenya kwenye uwanja wa Mashujaa mjini hapa Bujumbura. Na mnamo muda mfupi tu tunangazia ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Na tukimulikia anga za kimataifa ni kwamba tume ya kubaini chanzo cha tukio la kulipuka lori la mafuta yaundwa nchini Tanzania. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni kutoka kwa viongozi wa nchi hiyo, mlipuko wa lori la kubeba mafuta ulitokea siku ya Jumamosi Agosti 10 katika eneo la Mswamvu mkoani Morogoro, karibu na kilomita 200 kutoka Dar es Salaam. Uliwaua watu 71. Walioshuhudia ajali hiyo wanasema waendesha pikipiki ndio walioathirika zaidi na mkasa huo. Serikali ya Tanzania imetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa na bendera zote zimepandishwa nusu mlingoti. Tume ya uchunguzi imeundwa ili ibaini chanzo cha tukio hilo. Bado chanzo cha ajali hiyo hakijatambulishwa, lakini kuna hofu huenda idadi ya waliofariki ikaongezeka. Na mapigano makali kati ya makundi ya hasimu nchini Libya yamelenga uwanja wa ndege wa Mitiga jana Jumapili, uwanja pekee unaofanya kazi katika mji mkuu wa Libya Tripoli, na kukiuka mkataba wa muda wa kusitisha mapigano yaliyokuwa yakiendelea kwa miezi 4 kando na mji wa Tripoli. Uwanja wa ndege wa Mitiga unapatikana kilomita kadhaa na eneo linalodhibitiwa na serikali ya umoja wa kitaifa yenye makao yake makuu mjini Tripoli. Mbabe wa kivita mashariki mwa Libya, Marshal Khalifa Haftar, alizindua mapigano tarehe 4 Aprili kwa lengo la kudhibiti mji wa Tripoli, makao makuu ya serikali ya umoja wa kitaifa inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa. Baada zaidi ya miezi 4 ya mapigano mabaya, vikosi vya Marshal vinaendelea kupiga kambi nje ya mji mkuu vikizuiliwa na vikosi vya serikali ya umoja wa kitaifa. Makundi hasimu katika mgogoro huo wa Libya yameendelea kushutumiana kila upande kukiuka mkataba wa muda wa kusitisha mapigano ulioombwa na Umoja Mataifa wakati wa kusherehekea sikukuu ya Idi, maadhimisho ya kidini ambayo yalianza Jumapili na kuendelea hadi Jumanne nchini Libya. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:32, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru mama mtegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia afuni mitambo Serafini Akizimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema, nikikuageni kwa aherini.